Беларускае золата. Уладзімір Хельманович запрашае. Вітаю, шаноўнае спадарства. Тое, што збудавана ў ваколіцы вёскі Сынковічы, называюць па-рознаму: царква, храм, цвердь, крэпасць. Бясспрэчна, што гэта сапраўды шэдэўр культава-абарончага дойлідства, роўных і аналагічных якому няма ва ўсёй Еўропе. Да тыпу такіх храмаў знаўцы залічаюць яшчэ дзве царквы, у супраслі, што на Беласточчыне, і мураванцы пад Шучынам. Аднак гэтыя святыні шмат пацярпелі ад разбурэнняў. Сынковіцкая ж цвердь ацалела амаль нязменнай ад пачатку забудовы. Гісторыя Сынковіцкага храма ахутана суцэльнай таямніцай. Навукоўцы выказваюць меркаванне, што паўстаў ён у канцы 15-га, пачатку 16-га стагоддзя. Існуе легенда, што да гэтага прычыніўся сам вялікі князь Вітаўт. Уцёкшы з крэўскага замку ад Ягайлы, ён скіраваўся ў цэнтр старажытнай Літвы, пад Наваградак, а па дарозе знайшоў сабе прыстанішча ў невялічкай вёсачцы Сынковічы, дзе перачакаў небяспеку. Многа пазней, стаўшы ўладаром магутнай дзяржавы, Вітаўт загадаў пабудаваць у тым месцы храм на знак удзячнасці Богу і простым людзям. Няведамыя дойліды пастараліся на славу. У далечыні ад гарадоў і цэнтраў культуры паўстаў сапраўдны шэдэўр готыкі. Сынковіцкую царкву грунтоўна даследаваў святар Яўстах Міхайлоўскі, які служыў тут з 1871 па 1898 год. Высілкамі гэтага рупліўца былі зробленыя царкоўная агароджа, званіца, адрамантаваны дах. Ягоныя даследзіны ставяць пад сумнеў прыгожае паданне і дазваляюць меркаваць, што храм быў пабудаваны задоўга да эпохі Вітаўта. Так, адзін з напісаў на сцяне датаваны ажно 12-м стагоддзем. Ёсць і пазнейшыя храналагічныя адзнакі, выкладзеныя з цэглы. Іх толькі трэба ўмець прачытаць. На адной сцяне славутасці можна ўбачыць літару Т, кропку і дзве вертыкальныя рысы. Гэта лічба 302. Першай лічбы тысячнай няма, таму што яе цяжка было выкласці тэхнічна. Саветы не прыдумалі нічога лепшага, як збудаваць непадалёк святыні жывёлагадоўчы комплекс. Калгасны кароўнік стаіць да гэтай пары, напэўна здзіўляючы замежнага турыста такім дзікім суседствам. Зрэшты, гэта абражае пачуцці кожнага нармальнага чалавека. Але дзякуй Богу, што хоць не разбурылі ў гады ваёмнага атэізму унікальную царкву. Самы Сынковічы раней былі падзеленыя на некалькі прыватных частак, фальваркаў, і належалі родам есманаў Пуслоўскіх, Чапскіх. Іх прадстаўнікі перад прыходам бальшавікоў у 1939 паспелі эміграваць, а крыху раней тут дзеяў Антон Неманцэвіч, беларускі уніяцкі святар, царкоўны дзеяч. Царква ў Сынковічах уражвае найперш сваімі абарончымі вежамі і байніцамі. Яны прадуманы і зроблены з неверагодным майстэрствам. Нават вокны ў будынку з мэтай перасцярогі узнятыя высока над зямлёй. Таўшчыня сцена ўсягае 1,5 метры, а на роўні абарончага пасу і таго болей, што выразна сведчыць пра функцыянальнасць цвердзі. Сынковічы ляжат на сумежжы сённяшніх Зеленскага і Слонімскага раёнаў. Царкву можна не заўважыць здалёк, але збочыць з дарогі, каб убачыць сапраўдную архітэктурную перліну, варта. З нядаўняга часу з'явіўся адмысловы указальнік, які дапаможа не прапусціць адметную кропку. Абавязкова прыхапіце фотоапарат. Гатычная царква узбагаціць вас удалымі здымкамі ў кожную пару году. Асабіста мне найбольш падабаецца яе выгляд з поля праз дарогу. У наш час Міхайлаўская царква атрымала другое жыццё. Яна рамантуецца, даводзіцца да ладу і адпаведнага выгляду. А ў 2007 годзе ў Сынковічах быў праведзены першы дзень хрысціянскай паэзіі. Лепшага месца для гэтага і не падабраць. На гэтым чарговы выпуск нашай праграмы падышоў да свайго завяршэння. Да новых сустрэч у Этэры, Радыё Рацыя. Уладзімір Хельманович. Беларускае золата.